GH+. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś, właśnie dziś, 60. urodziny obchodzi Stephen Patrick Morrissey. Czyli krótko mówiąc, Morrissey urodził się 22 maja 1959 roku w Davyhulme w hrabstwie Lancashire. No i cóż, i krótko mówiąc, no nie wypadało mi dzisiaj poruszyć jakiegokolwiek innego, choćby nie wiem jak sensacyjnego muzycznego tematu. Morrissey w roli głównej. Przywitałem się z Państwem utworem z pierwszego singla solowego, bo dzisiaj będziemy słuchać wyłącznie nagrań solowych. To dlatego, że The Smiths gościli w audycji GH+ niejednokrotnie, a Morrissey ze swoimi solowymi nagraniami pojawiał się znacznie rzadziej. Dzisiaj nadrabiamy te zaległości. Na początek Suedehead, pierwszy singiel z roku 1988, od razu piąte miejsce na liście przebojów w Anglii. No i to samo dotyczyło również debiutanckiego albumu Morrisseya, Viva Hate, który ukazał się w marcu 1988, no i oczywiście powędrował na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów bestsellerów albumowych. Dziś Oczywiście będą przeboje, ale również sięgnę po nieco mniej znane, może nie tyle zapomniane, ale jednak mniej znane utwory z albumów Morrisseya. I teraz właśnie taki przypadek: Margaret on the Guillotine. The kind people have a wonderful dream. Margaret on the Guillotine. People like you make me feel so tired. When will you die? When will you die? When will you die? When will you die? And people like Could this be an arm around my waist? Well, surely the hand contains a knife. This is so. All of my life. Why change now? It hadn't. Trójka.